إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال جل وعلا في مقام آخر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون آج انشاءاللہ نماز کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھیں گے کہ لوگوں نے نماز کو کیا حیثیت دی ہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نماز کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور بطور دین مؤمنوں کے لیے اسلام پسند فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا ہے، لہذا یہ جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے جس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے اور تمہیں سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور امت میں بھی میں نے تمہیں مسلمان قرار دیا ہے، پہلے بھی یہی نام تمہارا رکھا تھا، لہذا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، جو دین مکمل طور پہ نازل ہوا ہے سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا ہے، اس دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس قدر دین نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، جس طرح کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے فما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو آگے پہنچایا ہی نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اور اس دعوت کے کام میں اگر لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی خدشہ ہے تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا نازل شدہ دین پہنچا دیا ہے، ہم تک پھیلا دیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کے اندر مکمل طور پہ پورے کا پورا داخل ہونے کا ہمیں حکم دے دیا ہے، اور بلکہ وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات میں سے، اللہ تعالی کی کتاب میں سے بعض پر ایمان لاؤ اور بعض کا انکار کر دو؟ یاد رکھنا، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا اس کی جزا اور اس کا بدلہ خزی فی الحیات دنیا، صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ دنیا میں رسوا ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے قطعاً غافل نہیں ہے۔ یعنی جو شخص دین اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے احکامات میں سے کچھ احکامات کا انکار کر دیتا ہے، چاہے اس کا وہ انکار قولاً ہو یا اعتقادن ہو یا اس کا وہ انکار عملن ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی بدلہ تجویز کیا ہے، وہ بدلہ دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت کا سخت ترین عذاب ہے۔ تو اللہ تعالی نے جو چیزیں ایک مسلمان آدمی کے لیے لازم اور ضروری قرار دی ہیں، اور ایک انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، وہ بڑا مختصر سا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالی نے بہت آسان لفظوں میں مقصد حیات انسانی واضح فرما دیا ہے کہ بندے کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرے۔ ہاں، اس کے دنیا میں آنے کے بعد اس کی دنیا کی کچھ ضروریات بھی ہوں گی، اس کی کچھ خواہشات اور آرزویں بھی ہوں گی، اور اس کا کنبہ قبیلہ بھی ہوگا، اس کی برادری، اس کا معاشرہ بھی ہوگا، اور اس کے رہن سہن کے مختلف طور اطوار بھی ہوں گے، اور اس کی کئی ایک ضروریات معاشی اقتصادی موجود ہوگی۔ یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے انسان کو کمانے اور حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام تر چیزوں کا ذمہ خود لیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمہ زمین پر تمام تر چلنے پھرنے والے جانداروں کا رزق ہے۔ یعلم مستقرها و مستودعها، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے مستودع کو، اس کے پلٹنے کی جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بخوبی واقف ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر جاننے والا ہے، علیم و خبیر ہے، تو اسی اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ تمام تر ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کرے اور ان کے رزق کا بندوبست کرے۔ لیکن آج ہم انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید رزق کمانا، اپنا پیٹ بھرنا، روزگار کو حاصل کرنا، ذریعہ معاش کو بنانا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا، ان کا پیٹ پالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، جو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ کام ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے ذمہ ہے، اور جو کام عبادت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ذمہ لگایا تھا، ہم اس سے آہستہ آہستہ رخ گردانی کرتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے کی جانب ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی نے تو بڑے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، اللہ آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کرے گا، زمینوں سے بھی برکتیں نازل کرے گا۔ ولیکن کذبوا، لیکن لوگوں کی حالت کچھ ایسی ہے کہ یہ جھٹلا بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے پھر ہم ان کی گرفت کرتے ہیں اور ہم ان پر رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، فمن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو بھی ہماری نصیحت سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے احکامات سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا لما حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے حالانکہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ کذالک، ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں، تیری حالت ہی یہ تھی کہ تیرے پاس ہماری آیات آتی فقط دبتا بھی تو اس کو جھٹلاتا، اور آج کے دن تجھے بھی اس طرح بھلا دیا جائے گا جس طرح تو نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تھا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی ضروریات کیا کچھ ہو سکتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کرنے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ بے کل اور تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبانی ایک آسان ترین طریقہ کار نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا. استغفار کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بخشنے والا ہے، تمہیں معاف کرنے والا ہے، گناہ تمہارے مٹا ڈالے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں بھی نازل کرے گا اور قحط سالیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. ویمددکم باموال، مال تمہیں چاہیے، استغفار کرو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا. وبنین، پھر مالوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے گا. اور لفظ بنین عربی زبان میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا لفظ عربی میں کم از کم تین پر بولا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی استغفار کرنے والے آدمی کے لیے کم از کم تین بیٹوں کا وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی اس کو تین بیٹے بھی عطا کرے گا. اور پھر یہی پر بس نہیں، فرمایا وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالی تمہارے باغات بنا دے گا، تمہارے کھیت کھلیان بہتر ہوں گے. وَيَجْعَلَّكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے دریاؤں میں اللہ تعالی پانی رواں دواں رکھے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، آمانو، ایمان لے آئیں، وتقو، تقوی اختیار کریں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان سے زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ایک اور مقام پر وعدہ فرماتے ہیں، ولو انہم اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدا وکثیر منہم ساء ما یعملون. کہ اگر یہ لوگ جن کو تورات دی گئی وہ تورات کو قائم رکھتے، تورات پر عمل پیرا ہوتے، جن کو انجیل دی گئی وہ انجیل پر عمل پیرا ہوتے، وما انزل الیہم، جو کچھ جس امت کی طرف، جس قوم کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے، لآکلوا من فوقہم، یہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی انہیں رزق دیتا، اللہ انہیں زمین سے بھی رزق عطا کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے لوگ برا عمل کرنے والے، برائیاں کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی برائیاں کرنے والوں کو بھی دنیا کے اندر جگاتا ہے، ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، بڑے عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے آنے سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر، تھوڑا تھوڑا آزما کر اللہ تعالی ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ اپنے رب کی طرف یہ لوگ پلٹ آئیں، اپنے مالک و خالق کو نہ بھلائیں، دوبارہ اللہ رب العالمین کے حضور سر بسجود ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کو اپنا مالک و خالق مانیں. اور جس طرح سے اللہ تعالی نے احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک انداز اور ایک طریقہ کار ہے. اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، ام لا صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. بڑا آسان کام ہے، اللہ تعالی فرما رہے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، کوشش کر محنت کر کے کوشش کر کے وقت نکال، املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور پھر یہ نہیں کہ تو عبادت کرنے میں لگے اور تیری ضروریات پوری نہ ہو، تیری دنیا کی خواہشات آرزویں پوری نہ ہو، تیرا گھر نہ چلے، کاروبار نہ چلے، ایسا کام نہیں ہے۔ فرمایا املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری ضروریات، تیری محتاجیاں وہ میں ختم کر دوں گا، تیری ضروریات میں پوری کروں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تُو نے ایسا کام نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کروں گا، کام کاج بڑا پھیلے گا، بہت کام کرے گا، مصروفیات بڑھیں گی، ہر وقت کام کام اور کام کی رٹ ہوگی، لیکن یاد رکھنا، لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری ضروریات پوری نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو، اللہ دل کو بھی غنی کرے گا، ضروریات بھی پوری فرمائے گا، اور اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کام کاج بڑھیں گے، مصروفیات زیادہ ہوں گی، دن رات ایک کر کے کمانے کی کوشش کرو گے، لیکن وہ ساری کمائی ضروریات کو پوری نہ کر سکے گی۔ یہ حدیث جامع ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ذیشان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، وہ آدمی کہ جس کا مقصد دنیا کو کمانا بن جائے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے فقر و فاقہ کو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں۔ ولم یأتہ من الدنیا وفرق علیہ شملہ، اور اس کا کام کاج اس پر بکھیر دیتے ہیں۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہو، اپنے مقدر اور قسمت سے زائد وہ دنیا نہیں کما سکتا، ہاں فرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ کام کاج بکھیر دیتے ہیں، مصروفیات بڑھا دیتے ہیں، لیکن رہتا کیا ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، فقیر محتاج تنگ دست پریشان حال رہنے والا اور ہر وقت مہنگائی مہنگائی سے ڈرنے والا، اور اسی طرح ہر وقت کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، فلاں چیز مہنگی ہے، کچھ ہاتھ میں نہیں لگتا، یہ اس کے زبان پہ بات ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا من کانت الآخرت ہمہ، جس بندے کا مقصد، جس کی فکر اور غم یہ ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارے، اپنی آخرت کو بنائے، دنیا نہ آج تک کسی کی بنی ہے نہ بنے گی، لیکن آخرت اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کی آخرت بن جاتی ہے، تو یہ شخص اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، دکان پہ ہے، مکان میں ہے، کاروبار کے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں اور آوازیں سنتا ہے، تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے، سارا کچھ ترک کر کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا، مجھے دنیا کے اندر عزت عطا کرنے والا، اور اسی طرح میرے روزگار کا بندوبست کرنے والا وہ مالک و خالق ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ اس کے ساتھ جا کے تم معاملہ کرو، اس کی دکان سے جا کے تم خریداری کرو۔ من کانت الآخرت ہمہ، اس کا مقصد دنیا میں رہتے ہوئے اولی مقصد آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے، تو جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کو دل کا غنی کر دیتے ہیں، وجمع لہ شملہ، اور اس کے بکھرے ہوئے کام اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں، اس کی مصروفیات گھٹنے لگتی ہیں، اس کو آخرت کمانے کا موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت بچنے لگتا ہے، وہ تسلی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ جمع علیہ شملہ، اس کی مصروفیات دنیاوی وہ بکھری ہوئی سمٹ جاتی ہیں، وہ اتت ہو دنیا وہی راغما، اور وہ آگے آگے ہوتا ہے، دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ گرتی ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور یہ کیفیت اس بندے کی ہے جو شخص اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کا اولی مقصد اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہو جائے، اور یہ ایسا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اور صرف اس کام کی بنا پر، عبادت کے لیے وقت نکالنے کی بنا پر لوگوں کو دنیا کے اندر رزق بھی دیا، عزتیں بھی عطا کیں، اور آخرت کے اندر بھی بھلائیوں کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم ذرا اپنی صورتحال پہ نظر دوڑائیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا ماجرا ہے۔ دین اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن، جس مقصد عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد عبادت میں سے اہم ترین عبادت جس کو نماز کہا جاتا ہے، آج ہم اس کے ساتھ سوتیلوں سے بھی برا سلوک کرتے ہیں اور انتہائی لاپرواہی اور انتہائی کوتاہی اس کے بارے میں برتی جاتی ہے۔ جبکہ یاد رہے، نماز پڑھنا ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان اور مومن کہلوانے کا حقدار نہیں بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ میں اعلان فرمایا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کریں، نمازوں کو قائم کرنے لگیں، زکات ادا کرنے لگیں، تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے خلاف تم جہاد و قتال نہیں کر سکتے ہو۔ ان تین کاموں میں سے کوئی شخص ایک کام بھی نہ کرے، نہ تو وہ اسلامی برادری کا رکن، اسلامی معاشرے کا فرد بنتا ہے، اور نہ ہی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کی تلوار سے، مسلمانوں کے وار و یلغار سے بچ سکے۔ اس کے خلاف لڑائی کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا اس وقت تک جائز ہے جب تک وہ کفر و شرک سے توبہ نہ کرے، نماز قائم نہ کرے، زکات ادا نہ کرے۔ یہ اسلامی برادری میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک کفر و شرک سے توبہ نہ کرے، نماز قائم نہ کرے، زکات ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیات کو کھول کھول کر، نشانیوں کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں، اور یہ نشانیاں ایمان والوں کے لیے، مؤمنین کے لیے بڑی کھلی دلیلیں اور بڑی واضح ترین نشانیاں ہیں، یہ آیات بینات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر سورۃ المدثر میں ان کے ظلم کو بھی بالکل پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نمازیں نہ بھی پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے اعمال کی بنا پر مرہون ہے، الا اصحاب الیمین، لیکن جو اصحاب یمین ہیں وہ ایسے نہیں، فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، اور کہیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا ہے، قالوا لم نکن من المصلین، وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، نمازیں ادا نہیں کیا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہاں دین کی بات آتی تو دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ مل کر، باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر دین کے بڑے ٹھیکے دار بنا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کا ہمیں یقین ہی نہیں تھا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ، حَتَّى کہ ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کی یہ کیفیت ہو کہ نماز نہ ادا کرتے ہوں، زکوٰۃ نہ ادا کرتے ہوں، اور صرف زبانی جمع خرچ ہو ان کے پاس، زبانی کلامی اپنے آپ کو مؤمن و مسلمان کہلواتے ہوں، اور بڑے حاجی ثناء اللہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کے بنتے ہوں، فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کل قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، شہداء صالحین شفاعت کریں گے، لیکن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو فائدہ نہ دے گی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، تو یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بدکے ہوئے گدے ہیں، فرت من قسورہ، جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کو کھلا صحیفہ دیا جائے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ، ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر ہی نہیں، آخرت کا خوف ہی نہیں، کلا انہ تذکرہ، یاد رہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو لوگ نمازیں ادا کرنے والے نہیں ہیں، ان کو کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نصیب نہ ہوگی، کسی بھی نبی کی، کسی بھی صالح کی، کسی بھی شہید کی، کسی بھی صدیق کی شفاعت سے یہ لوگ محروم رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد ان کو مقام اعراف پہ ٹھہرا دیا جائے گا اور بالآخر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر کچھ ایسے ہوں گے جن کو حساب کتاب کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور اللہ تعالیٰ کی شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا کون؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یخرج من کان فی قلبہ قدر دینار من ایمان، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا کہ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا من کان فی قلبہ قدر نصف دینار من ایمان، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وفی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، اور اس کے دل کے اندر دانے برابر ایمان ہو۔ پھر فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ہر اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کیا، اور اس کے دل کے اندر رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہوا۔ پھر فرمایا یخرج من النار، جہنم سے، آگ سے ہر اس بندے کو نکالا جائے گا کہ جس کے دل کے اندر، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہوا۔ فرمایا جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وفی قلبہ، اور اس کے دل کے اندر، مثل ذرۃ من ایمان، ذرہ برابر بھی ایمان ہوا۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بالآخر جہنم سے ضرور نکلے گا، جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ یہی اسی طرح کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اسی معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنة الا نفس مؤمنا، جنت میں صرف اور صرف مؤمنہ جان ہی داخل ہوگی، جو شخص مؤمن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذرہ برابر ایمان کیا ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمارے دلوں میں ایمان تو ہے نا، آخر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے بھی یا نہیں۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان باب اداء الخمس من الایمان حدیث نمبر 53 میں وفد عبد القیس کا واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار کاموں کا حکم دیا، ان میں سے ایک کام یہ تھا امرهم بالایمان باللہ وحده، کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پوچھا اتدرون ما الایمان، تمہیں پتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان باللہ وحده، اکیلے اللہ پر ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکا زکات ادا کرنا، وصیام رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وان تعطوا من المغنم الخمس اور غنیمتوں میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان ہے، ایمان کے لیے نماز روزہ زکات اور حج کی اشد ضرورت ہے، اگر یہ چیزیں بندے کے اندر پائی جائیں گی تو پھر وہ بندہ ایماندار بنے گا، اگر ان میں سے ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو بندے کے دل میں ایمان سرے سے قطعاً پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث جبریل، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے، چند ایک سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، ایمان کیا ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ یعنی اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، قیامت والے دن کو ماننا اور ہر قسم کی تقدیر کو ماننا، یہ چھ چیزیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں اور پانچ چیزیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور بیت اللہ کا حج کرنا، غنیمتوں سے خمس دینا، یہ چیزیں موجود ہوگی تو پھر بندے کے دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ ہو تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کیا، ذرے برابر بھی ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب نماز پڑھے گا تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہوگا، وگرنہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے ایک فردی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمائی تھی کہ اگر یہ لوگ توبہ کریں گے کفر و شرک سے، نماز ادا کریں گے، قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر یہ لوگ دینی بھائی ہیں، پھر یہ لوگ مسلمانوں کے وار و یلغار سے بچنے والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ نہ تو اسلامی برادری کے فرد اور رکن ہیں، نہ ہی اسلامی برادری کے اندر داخل ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی تلوار سے یہ لوگ بچنے والے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ وہ میدان میں آئے، انہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کے خلاف جہاد و قتال کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ فرمان موجود ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، کہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے اپنا مال اور اپنی جان کو بچا لیا، ہاں اگر اسلام کا حق ہوگا تو اس کا مال اور اس کی جان لی جائے گی اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ فقالا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جدائی ڈالے گا، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، میں اس کے خلاف ضرور جہاد و قتال کروں گا۔ نماز پڑھے زکوٰۃ ادا نہ کرے، یا زکوٰۃ ادا کرے نماز نہ پڑھے، واللہ لأقاتلن بمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اس بندے کے خلاف ضرور جہاد و قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈالتا ہے، فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر اونٹ کا ایک چھوٹا سا بچہ جو یہ بطور زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر انہوں نے باقی ساری زکوٰۃ دے دی، صرف ایک اونٹ کا بچہ نہ دیا، یعنی زکوٰۃ دی لیکن ادھوری دی، تو پھر بھی لقاتلتهم على منعها، اس ادھوری زکوٰۃ کی بنا پر بھی ان کے خلاف جہاد و قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ للقتال فعرفت انہ الحق، مجھے یہ بات بعد میں پتا چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا ہے، اور یہ بات برحق ہے، درست ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریق کرے ہم اس کے خلاف ضرور جہاد و قتال کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب استطابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم باب قتل من ابا قبول الفرائض وما نصب الى الردة، حدیث نمبر 6924 میں بڑے واضح الفاظ موجود ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد و قتال کا اعلان کیا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریق ڈالنے والے، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جدائی ڈالنے والے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے دین اسلام کا ایک لازمی جز اور ایک حصہ قرار دیا ہے نماز کی ادائیگی کو، نماز ادا کرنے کو، اور نماز قائم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا ہے اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ایمان 70 سے کچھ زائد حصوں پر، شاخوں پر مشتمل ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ انشاءاللہ ان کی تفصیل پھر کسی مجلس میں صحیح۔ بہرحال ان تمام تر شعبوں میں سے جو یہ 11 شعبے ہیں یہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ ان 11 پر بندہ عمل پیدا ہوگا تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ یہ 11 کے 11 شعبے اگر کوئی بندہ اپنائے گا تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہوگا، اس کے ساتھ ایمان کے باقی شعبوں پر عمل کرتا جائے گا تو اس کا ایمان ذرہ سے بڑھتا بڑھتا کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا، اور اگر کوتاہی کرے گا تو اس کا ایمان گھٹتا گھٹتا ایک دینار، نصف دینار، ایک دانہ رائی کا دانہ، جو کا دانہ، ایک ذرے کے برابر رہ جائے گا۔ لیکن بہرحال اس کے دل میں ایمان موجود ضرور رہے گا جب تک وہ یہ سارے کام کرتا رہے جو ایمان کے لیے ضروری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، کتابوں پر ایمان رکھے، رسولوں پر ایمان رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور توحید و رسالت کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اور پھر حج بیت اللہ اگر استطاعت ہے اس کے اندر تو ادا کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ایمان دل کے اندر متحقق ہوتا ہے، ایمان ثابت ہوتا ہے، اور نماز ان میں سے ایک بنیادی ترین رکن اور حصہ ہے جس کو آج لوگوں نے بہت سستی اور کوتاہی کا شکار کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اندر سستیاں اور کوتاہیاں بھی گوارا نہیں ہیں، کیونکہ بہت سی سستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ نیک لوگوں انبیاء کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد برے لوگ جانشی بنے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر لیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات خواہشات کی پیروی کرنے لگے، فسوف یلقون غیا، یہ بھی ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر لیا تھا۔ کچھ لوگ اس انداز میں نماز ادا کرتے ہیں کہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے، رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ پھر نماز پڑھ کے آئے، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کیا، آپ نے پھر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ پھر گئے، بہتر انداز میں نماز ادا کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہی ارشاد فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، جو کچھ تو کر کے آیا ہے اس کو نماز نہیں کہا جاتا ہے. ہاں اس کو کوئی ورزش کہہ لے، کوئی اور نام دے لے تو دے سکتا ہے، لیکن جس چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے نماز رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے جو تو کر کے آیا ہے. عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ بہتر انداز میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑا ہو، فاتحہ پڑھ، قراءت کر، نماز کے اندر رکوع کر، سجدہ کر، رکوع سے اٹھ، سجدے سے اٹھ، تشہد پڑھ، نماز کے سارے ارکان ادا کر، تیرے اندر اطمینان سکون ہونا چاہیے. اطمینان و سکون تیرے اندر ہوگا تو تیری نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول بنے گی، وگرنہ تیری نماز نماز ہی نہیں ہے. آج ہم ذرا اپنی نمازوں کے اوپر بھی نظر دوڑائیں، نماز کا آغاز ہوتا ہے تو ہماری زبان حرکت میں آتی ہے اور ایسے انداز میں نان سٹاپ طریقے سے چلتی چلی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے کیا کلمہ ادا ہو رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کس وقت کیا پڑھ رہے ہیں، بس مخصوص سٹاپ بنے ہوئے ہیں. جب وہ لفظ زبان پہ آتا ہے تو بندہ کبھی رکوع میں، کبھی اٹھ گیا، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں بیٹھا، تو کبھی سلام پھیر دیا، کوئی پتہ نہیں میں نے کس وقت اپنی زبان سے کون سا کلمہ ادا کیا ہے. اس قدر غافل انسان بن کے اور لاپرواہ بن کے نماز کو ادا کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے اور جو کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ پورے پورے ادا ہو رہے ہیں یا وہ کلمات بھی پورے ادا نہیں ہو رہے ہیں، اس بات کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی نماز میں عجب تیزی، عجب اس کو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھوں اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلوں. مسجد سے باہر نکلتے ہی کوئی گلی محلے کا کوئی دوست آ کے اس کو مل جائے تو دروازے پہ کھڑا کھڑا مسجد کے آدھا آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے. پھر اس کو وہ جو کام نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں، جو جلدی اس کو نماز میں پڑی ہوتی ہے، وہ ساری اس کو بھول جاتی ہے. یہ شیطان ہے جو انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. لہذا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے. تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ رب العالمین کے سارے احکامات مانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام تر احکامات پر عمل پیرا ہوا کرو. نماز پڑھنے کے لیے وقت نکال کے مسجد میں آتے ہو تو جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے اسی انداز میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہی دین پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے والا کافر ہوتا ہے یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب الایمان باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله وهو لا يشعر، حدیث نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ والا کام ہے. تو اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ينهى من السباب واللعن حدیث نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ رضوان بھائی نے دو سوال کیا, پلیز جواب دیں. اچھا شیخ صاحب آئیے پلیز مائک لیں. تو دو سوال, جو پہلا سوال ہے کہ مسلمان آدمی کو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالی دینے کے متعلق, برا بھلا کہنے کے متعلق, اس کے بارے میں صحیح بخاری کتاب الایمان اس کے اندر حدیث نمبر 48 اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ینہی من السباب واللعن حدیث نمبر 6044 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ سباب المسلمی فسوق, مسلمان آدمی کو گالی دینا فسق ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی مسلمانوں کے اس عموم کے اندر داخل و شامل ہیں, تو انہیں بھی گالی دینا فسق والا کام ہے, گناہ والا کام ہے. صرف صحابہ کرام پر لان تان کرنے کی وجہ سے, ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صرف برا بھلا کہنے کی وجہ سے, ان پر لان تان کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ہاں وہ فاسق و فاجر ضرور ہو جاتا ہے. تو فاسق و فاجر جو ہے بہرحال وہ ہوتا مسلمان ہی ہے. تو ہمارے ہاں جو عموماً ایک ٹولہ پایا جاتا ہے روافض کا, رافضیوں کا, تو ان پر اگر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے تو صرف اس عمل کی بنا پر نہیں, بلکہ ان کے اندر اور بھی بہت ساری قباحتیں موجود ہیں, ان کے کچھ عقائد اور اعمال کفریہ اور شرکیاں ہیں جن کی بنا پر ان پر کفر یا شرک کا حکم لگایا جاتا ہے. تو رہا دوسرا سوال کہ کوئی مکان وغیرہ تعمیر کرنے سے پہلے یا اس کی تعمیر کے دوران کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں اللہ کے نام کی, تو اس کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں پر تو ایک اور کام بھی کیا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اور اس کا خون جو ہے اس مکان کی بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے, اس کی سری جو ہوتی ہے جانور کی اس کو اس کی بنیادوں کے اندر دبایا جاتا ہے. تو اگر اس قسم کا کوئی کام ہے تو پھر تو ناجائز اور غلط ہے. تو اگر ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکرانے کے لیے اگر کوئی بندہ ایسا صدقہ و خیرات کرتا ہے یا اس قسم کی کوئی خوشی کے موقع پر سمجھ کر اپنے دوست احباب کی دعوت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے. نماز جنازہ میں درود پڑھنا یہ فرض ہے, لازم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. تو جو جو طریقہ نماز پڑھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. تو اگر کوئی بندہ نماز جنازہ کے دوران درود پڑھنا بھول جاتا ہے تو وہ جنازہ دوبارہ پڑھے. بے نمازی کافر ہے یا نہیں, اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں میں کہ بے نمازی مومن نہیں. ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا اس بندے کے دل میں جو نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر وہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اسی طرح وفد عبد القیس والی حدیث جو میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں پتہ کہ ایمان ہوتا کیا ہے, کس چیز کا نام ایمان ہے. اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. تو باقی چیزوں کے ساتھ نماز کے قائم کرنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے. تو جب تک نماز قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان پیدا ہی نہیں ہوگا. ایمان کے پیدا ہونے کے لیے نماز کا قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے. تو جو بندہ نماز ترک کر دے، پہلے پڑھتا تھا نماز پڑھنا چھوڑ دے، وہ مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا پھر وہ مؤمن بن جائے گا، اگر اس نے باقی ایمان کی شروط پوری کی ہیں تو۔ کل 11 چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ اگر موجود ہوں گی تو ایمان ہوگا، ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، وہ ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، اور اسی طرح توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، یہ چیزیں بندہ اختیار کرے گا، عمل پیرا ہوگا ان پر، تو اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہوگا، ان میں سے ایک کام بھی نہیں کرے گا تو ایمان اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور جہنم سے وہ بندہ نکلے گا جس کے دل میں ایمان ہو، ایمان کے بغیر کوئی بندہ جہنم سے باہر نہیں نکلے گا، جنت میں وہ داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نماز کا منکر ہو عملاً، نماز کا منکر ہو اعتقاداً، نماز کا منکر ہو قولاً، زبان سے کہتا ہے نماز ضروری نہیں، یا نماز کو ضروری سمجھتا نہیں، پڑھتا ہے لیکن ضروری سمجھتا نہیں، اور یا پڑھتا ہی نہیں، چاہے سستی کی وجہ سے چاہے جان بوجھ کر، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں، کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان، عمل بالارکان، اور تصدیق بالجنان کے مجموعے کا، قول و عمل کے مجموعے کا نام ایمان ہے، تینوں چیزیں ہوں، اقرار بھی ہو، یقین بھی ہو، اور عمل بھی ہو، تب ایمان بنتا ہے، وگرنہ ایمان نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری کے اندر بار بار اسی بات پہ زور دیا ہے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اکیلا قول بھی کسی کھاتے کا نہیں، اکیلا عمل بھی کسی کھاتے کا نہیں۔ منافقین وہ اقرار بھی کرتے تھے زبان سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، لیکن تھے وہ منافق، مومن نہیں، کیوں؟ تصدیق نہیں ہے۔ اسی طرح ابو طالب سارا کچھ مانتا تھا، سارا کچھ مانتا تھا، دین اسلام کا ہر چیز کو وہ جانتا تھا کہ برحق ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں قرآن میں کہا ہے، یہودیوں کے بارے میں کہا ہے، یعرفون حکما یعرفون ابناءہم، ایسے نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے جیسے بیٹوں کو پہچانتے، یقین تھا کہ یہ برحق ہے، قرآن کو برحق سمجھتے تھے، لیکن صرف سمجھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، رہے کافر کے کافر۔ تو کوئی فرق نہیں ان دونوں کے درمیان۔ اور رہی دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو تو عذر پیش نہ کرو، اب تم قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ تو اس میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانے کو کفر قرار دیا گیا ہے، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے، جو بندہ اللہ کا مذاق اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے نواقد اسلام، وہ اعمال جن کی بنا پر اسلام ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سوال پہلے یہ کیا تھا صحابہ کرام پر لان تان کرنا یا ان کو گالی دینا، تو یہ صحابہ کرام کا اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ مذاق کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہاں پر ذکر نہیں، لہذا اس آیت سے یہ مسئلہ نکالنا کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا یا برا بھلا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بالکل غلط ہے، ثابت نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ تارک صلات کافر نہیں فاسق فاجر ہے، ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ ان کا نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے سنائی ہے، سورہ توبہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ مدثر کی آیات پڑھی ہیں معارض کی، کہ وہ بندہ مومن ہوتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک نماز نہ قائم کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ تو جو مومن نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ خود سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان تابوا و اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، کفر و شرک سے توبہ، تینوں کام کریں گے تو تمہارے دینی بھائی بنیں گے۔ اگر تینوں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو دینی بھائی نہیں بنتے۔ اور اس موضوع پر کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ترک صلاۃ کو کفر نہ قرار دیتی ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو موقف تھا تارک صلاۃ کے بارے میں، وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ترک صلاۃ کے علاوہ اور کسی چیز کو کفر نہیں سمجھا کرتے تھے۔ یہ ایک بات ان کے بارے میں معروف ہے، عام طور پر بیان بھی کی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ترک صلاۃ کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ اور جو میں نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا ہم اس کے خلاف جہاد و قتال کریں گے۔ یعنی کہ نماز کو ترک کر دینا یا زکوٰۃ کو ترک کر دینا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا چھوڑ دینا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم کے مطابق وہ بندے کو مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتا ہے، اس کے پڑے ہوئے کلمے کا اثر رائے گاں چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ آج کل جو روافض ہیں، یہ روافض دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے خروج ملت کی وجہ، اسلام سے خارج ہونے کی وجہ صرف صحابہ کرام پر سب و شتم نہیں، ان کو برا بھلا کہنا نہیں، ان کا عقیدہ تحریف قرآن ہے۔ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ماننا یہ سبب ہے، ان کے کفر یا شرکیہ عقائد سبب ہیں ان کے اسلام سے خارج ہونے کے۔ ترک صلاۃ، ترک زکوٰۃ سبب ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا۔ یہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، نمازیں بھی ادا نہیں کرتے، اسی طرح عقیدے میں بھی کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، لہذا یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ محض صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، کسی بھی مسلمان کو برا بھلا کہنا، وہ فسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فسق ہے، گناہ والا کام ہے، اس وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے محمد بن کعب القرظی وغیرہ کے سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی منافقین میں شایع کہتا ہے کہ ما ارا قرآنا ہاؤلاء الا ارغبنا بطونا و اقدبنا السنتا و اجبننا عند اللقاء، یہ باتیں اس نے کہیں کہ جو ہمارے قراء ہیں یہ کھانے پینے میں بڑے رغبت رکھنے والے، زبان کے بڑے جھوٹے، اور جو ہمارے یعنی کہ لڑائی کا موقع ہے اس میں بڑے یہ بزدل ہیں۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کیس پہنچا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سوار تھے اور اونٹنی پر، تو کہنے لگا اللہ کے رسول ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اباللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو یعنی کہ یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سبب تھا، یہ وجہ تھی اس آیت کے نازل ہونے کی۔ تو اس کی جو یعنی کہ حیثیت ہے، اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ طبرانی نے اس کو اصل میں روایت کیا ہے، ثقات رجال ہیں اس کے۔ تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ما ارا قرآنا ہاؤلائی ارغبنا بطونا و اجبننا عند اللقاء، کہ قراء کے بارے میں اس نے یہ بات کہی تھی، اور قراء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سر فہرست داخل اور شامل ہیں۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں مطلقا نہیں کہا، کہتا ہے ما ارا قراء آنا، جو ہمارے قراء ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قراء لوگ ہیں یہ کھانے پینے میں بڑے تیز اور لڑائی میں بڑے پیچھے رہنے والے، انتہائی بزدل لوگ ہیں۔ تو یہ قراء صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے، سب کے بارے میں نہیں۔ اور قراء صحابہ میں قراء کے اندر سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو معاملہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بات بیان کی ہے وہ بھی یہی ہے نا، کہ اللہ کے رسول اور اس کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ تو اس نے قراء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی مذاق اڑایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ تو یہ بات نہیں بنتی، یہاں سے یہ نہیں نکلتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس پر یہ حکم لاگو کیا گیا، لگایا گیا۔ اس نے قراء کا لفظ بولا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے غزوے میں بذات خود شریک نہیں ہوتے تھے، وہ پیچھے رہ کے ان کو کمانڈ دیا کرتے تھے، ان کو احکامات دیا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی صحابہ وہ آپ کے قریب قریب رہتے، تو ان سب کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور ان کے طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ کھانے پینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور لڑنے میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے میں سارے جھوٹے ہیں، یہ اس نے بات کہی۔ تو یہ اس کا شان نزول یعنی کہ ذکر کیا گیا ہے طبری کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔